Tazuma sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Ak nasip eylese görsem yüzünü ya Muhammed, canım arzular seni. Hak nasip eylese görsem yüzünü ya Muhammed, canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kâbe yollarında kumlara baksam, kumlara baksam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda, Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevdası gönlümde muhabbet yanda, muhabbet yanda. Yarın mahşer gününde Hak divanında, ya Muhammed, canım arzular seni. Yarın mahşer gününde Hak divanında, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus Mete seni dillerde, Yunus Mete iler seni dillerde, dillerde dillerde, hem gönüllerde hem gönüllerde. Rüyam yollar seni. Rüya, rüya, gurbet ellerde ya Muhammed, canım arzular. Ya Muhammed, canım arzular.